Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przywitały nas dźwięki fantastycznej gałpy i Faberswan skandynawskiej, właściwie dokładnie grupy szwedzkiej, która zresztą wejdzie teraz chyba grubiej na tapetę, bo jakżeż by inaczej. Jest 8 minut po godzinie 4, jest 4 sierpnia, także zbieg takich tutaj, proszę Państwa, cyfrologicznych zespołów, które też mogą być dobrym omenem na ten dzień. Dziś pogoda przewidywana jest dosyć taka, proszę Państwa, letnio-burzowa, z dużymi opadami deszczu, maksymalnie 19 stopni. Słońce wzejdzie dokładnie 2 minuty po godzinie 5, a przed nami coś, co już dawno nie było słyszalne na antenie, przynajmniej w aptekach nocnych, wieczornych, też i w poranku. Freak Power, czyli coś, co tworzyło podwaliny trip-hopu, At Your Own Pieces. stepping at your own pace. Tak, proszę Państwa, At Your Own Pieces, Freak Power, zresztą słychać było w tekście Wake Up, czyli obudź się. My też Państwa staramy się obudzić, szczególnie właśnie ze względu na charakter audycji, która się nazywa Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz takie mocniejsze doładowanie energetyczne, Prodigy Diesel Power. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Prodigy i proszę Państwa, Diesel Power zawsze będzie to brzmiało, myślę, zupełnie świeżo. Numer jedyny w swoim rodzaju, jest 21 minut po godzinie 4. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A już przed Państwem coś, co robi furorę na polskiej scenie muzycznej, grupa The Dumplings i Oddychasz. Jest tak właśnie, jak śpiewa The Dumplings, słyszę jak oddychasz. Ja akurat bezpośrednio Państwa nie słyszę, ale możecie Państwo do mnie pisać też również w tej sprawie na wszystkich portalach społecznościowych. Występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jędrzej Kodymowski. Powtórzę jeszcze też raz adres mailowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już Alice Wolf i Silk.

utwór Bells and Circles w wykonaniu formacji Underworld przy uczestnictwie Iggy Popa, czyli okraszone to takimi nazwiskami, które na pewno stwarzają od razu zasięg globalny. Też będziemy się trzymać w porankach takiej muzyki. Wiem, że taka energetyczna dawka dobrych emocji zawsze robi tak samo jak podwójne espresso, tylko w wymiarze takim mentalnym. A proszę Państwa, jeden z zespołów, który został wyłoniony, został takim naszym małym laureatem, grupa Escapes, która już niedługo będzie można jej posłuchać w studiu Agnieszki Osieckiej na indywidualnym koncercie. O tym zresztą jeszcze Państwa poinformuję. Escapes zaśpiewa o tym, jak trzeba patrzeć i przez jakie okulary. Oh, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była grupa Escapes i Okulary, a przed nami coś, co myślę, że też akurat idealnie wpasuje się w czwartą 44, 4, 3, 4, przed Państwem Radiohead i Creep. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. To był Radiohead przed chwilą w utworze Creep. Ja tylko przypomnę, że jest środa, proszę Państwa. Dzisiaj możemy się spodziewać burz, ale jednocześnie będą opady deszczu, maksymalnie 19 stopni. Jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę 5, to pozostało nam jeszcze 11 minut do godziny 5, a przed Państwem dawka energii w wykonaniu grupy The Chemical Brothers i Star Guitar. Tak, proszę państwa, The Chemical Brothers uczestniczyli w budzeniu państwa dzisiaj o poranku. Jest 5 minut do godziny 5, czyli za 7 minut będzie wschód słońca, także przed wschodem coś z naszej sceny, tej bardziej progresywnej, Janka i Stozdab. To the team, tell them to the